begiratu zuen, inork ez zuen begiratzen lekura. Hor zegoen bidea, aurpegia izarretan, izarrik gabe ez naiz inor, pentsatu zuen. Pentsatu zuen. Gauean bakarrik ibiltzen zenean, naturaren zaratak izaten ziren poza. Bere bihotzaren